دوسری غزل پیش کر رہے ہیں جناب اندلیب شادانی کی ہے. پھر بھی آئے تو شکر ہے پھر بھی آئے تو دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو شکر ہے پھر بھی آئے تو آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا ویسے ہم گھبرائے تو ویسے ہم گھبرائے تو دیر لگی آنے میں تم کو شفق دھنک مہتاب گھٹائیں تارے نغمے بجلی پھول شفق کہتے ہیں کرنوں کو ریز اور دھنک رینبو مہتاب چندرما گھٹائیں تو آپ کو معلوم ہے شفق دھنک مہتاب گھٹائیں تارے نغمے بجلی پھول شفق دھنک مہتاب گھٹائیں تارے نغمے بجلی پھول اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے کیا کیا کچھ ہے شفق دھنک مہتاب گھٹائیں تارے نغمے بجلی پھول اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے وہ دامن ہاتھ میں آئے تو وہ دامن ہاتھ میں آئے تو وہ دامن ہاتھ میں آئے تو دامن جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے سب تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے झूठ है सब, झूठ है सब। तारीख हमेशा अपने को दोहराते हैं, झूठ है सब। तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। अच्छा मेरा ख्वाबे जवानी थोड़ा सा दोहराए तो, थोड़ा सा दोहराए तो, थोड़ा सा शुक्र है फिर भी आए तो, देर लगी आने। सुनी सुनाई बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, अपने ऊपर बीती है। सुनी सुनी सुनाई बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, अपने ऊपर बीती है। फूल निकलते हैं शोलों से, फूल निकलते हैं शोलों से, चाहत आग लगाए तो, चाहत आग लगाए तो, चाहत आग लगाए तो, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, शुक्र है फिर भी आए तो।